الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم الله رب العزة إنسان لا یو عزت په دنیا کې ورکړې ده چې غیتا نور عزتونه نرسي او نور عزتونه د هغه په مقابله کې ډیر کم دي او ډیر ناقص دي. هغه عزت د اسلام دی چاته چې الله ورکی او چاله نصیب شي او بیا د خپل عقل او فهم نه کار اخلي نو چرې به دنیا کې او په آخرت کې ذلت کې ناراضي دا شانو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام او دا شانو د صحابه کرام هغه په دې حقیقت باندې پوښیو چې مولا الله کوم عزت را کړ مونږ با په دې باندې د دنیا هیڅ یو عزت لا یو مرتبه لا ترجیح نور کو زګدا بیا الله دې او نعمت نا شکر یو شي چلامون باندې دومره احسان وکړه بغیر زمونږ د سم مطالبینا بغیر زمونږ د سم مهنتنا نمونږه د دې نعمت الله با شکر ادا کوو او قدر به کوو بدی کې ولالم سر نور تعاون کوي امنګ له بعده نعمت نورم زیاتې ډېر کم خلق دنیا کې چغې په دې مقصد باندې رسیدلیو اکثریت تدین محرومه پاتې شيو او داغی محروم والی وجهم قرآن دا ذکر کئی چو ذالک بیننو مستحب الحیات الدنیا الاخرت دی خلقو ظاہری دنیا تا نظرو کو چو دیتا پا دی نظر باندی سو خیستر اتلو سو تا معزز معلومی دو اغیت عزت ہوئی هغه ته حقیقت وي او پاره باندې د الله د نعمت ناشکری وکړه هغه دنیا کې ډیر سيزونه دي چې انسان نمبر په نمبر باندې هغه کې راګیریږي او مبتلا کیږي او ډیر خوش قسمت ای چاو دا پارا اللہ دا سو سبب و سمقا پیدا کی چاو دی غفلت نا بیدار شی اگر با دی خپل نقصان باندې خبر شی نا با دیر خوش قسمت انسان اگر کاغر دیر عمر پدغی غفلت کی او پدغی محبت کې د دنیا تیر کړی او بیا هم دا داغه خوش قسمتي دا حدیث پاک کې دا سره اغلی او باقاعده چلدار انسان پر لیکل کړی دي چې دا وی لیکلو نه ده نه خطا کیږي خامخواب اور تاغرسی کہ غیتا تقدیر دا اللہ ویلی شی ویلیو چی او بندبی دنیا کی تبیوی نی چی عمل کی عمل دا جنتیانو تردی پوری چی داغاو دا جنت پمینز کی یو لیش زی پاتی شی یو گز زی ناغتا دا ازل اغلی کل رامخ کشی نو عملا عمل اهل النار دا غلق وقت کی اغا بدل شی جانمیانو عمل شروع کی او پاغی عمل کی دنیا نا رخصت شنو اغی لیکلو نبل پل نشت لے مثال دا ابلیسو سمرو عمر اغب عبادت کے صرف کڑے ہو دا ملائکو سر وقت تیر کڑے ہو جلے گو اخ پاتشن اغا خپل لیکلو ترامخ کی جو اغا تورا سیدو او به ویلو چې ډېر دلیا او بندا عمل کې عمل د جهنم یانو چې د خلکو په نظر کې هغه جهنمی دی دا د خلاصي لار او سبب نشته دا غو د جهنم یانس کې یو غز زې پاتې شي دومره لږ وخت نو غلی کل و ترامخ کشي چې ازل کې الله لیکلی دا په حق کې چدا جنتی دی نو په دغه وخت کې هغه خپل عمل بدل کی خپل رویه بدل کی عمل صالح شروع کی او پاغي کی دنیا نه رخصت شي او مثال صحابه کرام ابو بکر او عمر او خلفاو څومره وخت بوتانو تناستاو عبادتونه کړیو یغی خپل حال په خپل بیان ای وګل چې هغه لیکل و تر مخ کې شو مغار سه پرې خو دو او اخیری خاتمه خاشوا او صحیح شو دا زدار انسان حال له ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم د قول مطلبو چینم العبره للخواتیم اعتبار خاتمی لري چستا خاتمه په سبان له شوونو هغه خلقو کې وې صاحبېږي نو دا تقدیر مسلی نبی علیہ السلام دیو غلام یهودی غلام تپوس لراغلو تپوس کی باون داغا داغا مطلبو داغا عمل اور قدم دا دعوت تپارو نبی علیہ السلام غلام توی چه قل لا اله الا الله اے غلام وای دی وخت کی کلمه وایا ذکر الله را لګلې دې ته پاره ما چار چاته په دعوت ورکو ما کا عربي یو کا جمی وی بعثتو الى الاسود والاحمر ټول دنیا ترا لګلې شوې ما صدا کلمه وای غلام پلار تاو کاتا ادب با پکیونو پلارو تاوی چی عجیب ابوالقاسم عجیب ابوالقاسم چی ابوالقاسم دا تصوی نومنا یہ وارمان کہہ دی پسی ناغوی لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام شکر ادا کو چیزا دا مونگا راتل مبارک شو مونگ پر راتلو کے دیر خیر ہو تکی اوتن پا کدی جاننم نبچ شو ابی امر شو منزاو داستا سامن شو و نبی علیہ السلام وی چلار جنتی شو و دیچا پہلیم کدا نراتلا چدا غلام سنگ دا سی بدل شو چا بداوی چدا دی پیغمبر پی سچلو کو گوری چی ستم یہ پیوا چو ولی خپل قوم خو بیا خپائی کنا پا دیم خپائی چی او سڑے پاگی کی مسلمان شو دشمنی و سره کوي بغیر د مرګ نه پری دي کین دوان دي کی سایان دي کنور دي هغه هپای کنو دې بل دین تواولې دو تمره لوی جهل په دنیا کې چې سره د تمره عقل نه سره د تمره انعامات د الله نه چشپار روز د الله په نعمتونو کې اوړي راوړي انسان او حال دای چې چا کلمه وي چا اسلام قبول کو نه دشمن شي ناری په خپو بیا به نسبت کو نبی له اسلام ته یره دې کم زه ته لړ شین د خیر کار ته نکی دی وخت کې اوس د ته چاوي چراشه چې زمونږ نه سړی ګډ وډ کو نو شاید چې الله رب العزت اسباب خوې خامخا تقدیر د الله په خپل ځای هغه نشي واپس کړي خو دې په اسباب ولا کتلې چې خلق هغه ته نسبت کړي دي خو تقدیر نه ني خبر کنه تقدیر نه څوک خبر دي او نه تقدیر څوک په دلیل کې پیش کول شي ها کافران به په دلیل کې پیش کړي او ابلیس په دلیل کې پیش کړو چلا نه بولې زت وا توي سجده وکړه او نکړه الله او توي چوزا تملعونی تلعنتی تد جنت لائق نیم او په جواب کې وی چې ربي بما اغويتني ربي بما اغويتني اے رب تا ګمرا کړم کنه څنګه چې هر کار تکه تالی کل کړی دي نو زبر په کې دغه سې لیکلې هم نه ماته خو څه ګناه نشته. پر ځانې بچکاو په دې باندې چې زما په دې کې څه ګناه ده، خو الله به دغه سې لیکلې وه چې زما په نصیب کې به آدم علیه السلام ته سجده نه ونو. دا د هغه دلیل دی، بل څوک داسې نشي پیش کولی په دلیل کې چې ته یو بنده ته وایې چې ورد جمعې ورځ وا مونږ دی ونکو وی الله ته به داسې منظور ونو. دا ته د شیطان رورې کنه، هغه هم ویلو چې الله ته منظور وا چې دې گمراه کړم کني زما خو په دې کې څه ګناه نه و. دې ته تقدیر وي، دا هیڅوک په دلیل کې نشي پیش کولې. دا مشرکین پیش کاو چې کله باغی ته دعوت ورکړې شه توحید چې شرک مکوي الله یو غنې باغی وسوي لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شين نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دوني من شين. کله الله خو خوینو چریبوم نو کړې او پیغمبر استا خبر په ګل بدل ده، بالکل مونږه خو بس دا اوس د الله کار دی چې مونږ له دا توفیق نه راکې کنه. تو شاء الله کله الله خو خوي چې مونږ د شرک نکو، مونږ د کفر نکو، مونږ د جهنميان نشو، ما عبادت نه مونږ بس ولي به عبادت کوو د بلچا. دا خدا اللہ تک پیسل دا دا سکلی دی نو مونگ تا پا دی کسو گنا دی کن وی گورا اگا خبر پا دلیل کی نیسی چه طالب علم نشتا، طالب تقدیر سو دلیل دی چه اللہ دا سلی کلی تس خبری، او اگا خبر نمانی چه اللہ لی کلی دی او اللہ تا طویلی دی او قرآن نازل کرده دی او پیغمبر را لے گلی دی یا ایو الناس اعبدوا ربکم وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. چې دا ښکار ته وینو دا نه مانی او په تیارې کې ګرځې دا هغه تیار ده، دا ته تقدیر سه علم دی، دا دلیل کې نشي پیش کېږي په دې دنیا کې. ها یو د دې دنیا نه په نور عالم نه دی چغیت عالم ارواح وی عالم امثال وی اغا زان لعالم دے اغی کدا قانون نچلی گی. نزک حدیث کی راغلیو چپا آغا عالم امثال کی عالم ارواح کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا پلاری جگر رالا آدم علیہ السلام کنا اینی کو دا ٹولو کنا موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام یو بل سره مناظره وکړه په دې خبره باندې. موسیٰ علیہ السلام خو طبیعت نتیزو، هغه ته یې رب پلار می خو داسې کار دی وکړو چې په خپل هم د جنت نه راکوز شو، موږ دې هم راکوز کړو، کنی دا مشکلات بنو دنیا کې نبا دا رزق سکمه او نبا دا عبو سکمه او اس بنو. ویتا آغا آدمی چه اللہ تا طویلیو چه ولا تقربا هازه الشجرتا دیونی تمنز دیکی گیا دوارا نور عرص چکوئے تا استازادی دا او تا صبرو نکنو تاگی میوینا و خوراکو کو نوز دا زمون حال دینو کنی جنت کی بہو کنا. آدم علیہ السلام ورتوی چی تا اغا موسائی چی اللہ تابان تورات نازل کردے وی آو وی تا تورات کی دالی دلیو چی اللہ دا آدم علیہ السلام دا پیدائشنا سلویخ ذرا کال مخ کی یا سلویخ کال دو روایت دی لیکلیو چې آدم علی السلام بعد ونی نه خوراک کوي هغه او دا هم پکې لیدلیو نو یزه د خدای لیکلو نه بل بلت لیشما سما پاوا خبره ملامت کئ چې زه لانوم پیدا شوه او سلويخ کاله مخ کې لیکلیو په ما باندې حدیث کی راضی چې فحج آدم و موسی لارو غټ لکن مناظره کې فرش ورشو په دې باندې خلق دلیل پیش کی چې وګوره آدم علی السلام تقدیر په دلیل کې نه دی پیش کړي په تقدیر باندې وګټ لکن چې دا خو الله لیکلیو نو زکه و یا عالم ارواح دې مونږ عالم ارواح کې نه یو چلته لور شنو بیا ته تقدیر پیش کاو په دلیل کې ودي دنیا کې خدا غا دلیل نه دی کني بیا بار چاوي چې تا تپوس کاو چې ولې دا غلط کارو کاغه وی چې بس الله ودا وسلی کلیو نو زس شي یما چې الله زما په حق کې لیکلو زبا دا نو مخلوق چې دا اصل مقصد نه اورېدل دي نو بدی سیزونو باندې دنیا محبت ظاهر تا ګوري او قران وی ظاهر تم ګوره دا ظاهر دنیا خود دنیا پرستو شی دی دا خلق شی دی چې هغه اخرت نشته صرف د دې دنیا د پاره دی نو نمبر په نمبر دا خلق د دنیا په خواهشاتو کې راګيري چې سورته ال عمران کې وای زوینا للناس حب الشهوات بس د دنیا خلق ته د دنیا د دې مزو او د خواهشات او محبت خسته شوی من النساء والبنين والقناطير المقنطره اول د خزو په محبت کې لګیایي نجون په خرابي چې دا خو بارت لغواړیو مال بغټل غواړیو د دې ځای په پیسو خو نکیږي نو جون په خراب شې نو مور او پلار نه جدا شو د کور نه ووته سفر کې لړ غربت کې لړ چې سو پیخیږي چې کم چت نه برا پریوزی مصیبتونه دي کنه بیا ور پسې ول بنینا دا دنیا محبت ته زامن یادې نو لونه پکې نشماري دنیا پرستی ده کنه زامن ډیر وې کنه ولقنات ویر المقنطرتی او بیا دولت پیدا کئی دروازی روزی روڑی دا پاسه پک دی ولقنات ویر المقنطرتی نوری نوری پک دی کنا دا سکه تا جوڑ اخیرت یر دی او مرگ نمانی تا دنیا پرست کار دی نمال حق پرستو سرمشتا پاغی تختکی نه اغی پی نور نور نگدی اغی اغا وقت سر کار کئی بس چه سنگ رازی نو دا غسی زی نو خمال دیتوی لشی چه اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام توی ها ذاتو آونا تا ما در کڑی دی ما زما بخشش دی زما بخشش دی فمنن او امسک بغیر حساب استاخو خدام که خلق سره احسانات کئ او خرچی پی کئ امدادونه کئ خدمت پی کئ هم او یا که ساتي د دې لپاره چې پکار بشي په جهاد کې او پکار شي د الله په دین کې او پکار شي ولی مال په دې کې لګي کنه ها ده خو هغه ته ویلو ځکه ټول دنیا بادشاہ وکړ او هغه ته ډیر ضرورتونه مخه تا زمواری او پیډیر لوی زمواری وکنه امونگا تاس تخو اللہ رب العزت بار بار وی چه انفقو انفقو اے خلقو خرچ کئے گورے اس خو تاس تا پتا نلگی نئے خبر او چه کلا دی عالم نا آپا لشینو بیا بارمان کوای چه داما چالا گٹلا داما چالا جمع کلا زغت نا دغا سر عالم خلق با پی مزی کئی داما سمرد لی ونو کارو کو چې ټول عمر می خراب کو، قیمتي عمر می خراب کو، صحت می خراب کو، د بل د پاره رضو غمونو د بل د پاره دې په حال و آخرت کې پوي شي. دا مسله ابن جوزی لیکلیو چې یو بنده سوالونه کوي د الله نه او نه قبلېږي، سوالونه کوي او نه قبلېږي، دې ډېر غصي چې زه به ډېر بد وخت یې مانو چې نور خلق سوال وکړي نو هغه وخت قبول شي. پلانې وګوره، پلانې وګوره، او زه سوال کوم او نه قبلې چې دا څه چلې، نو کله پکې د یو نه تپوس کوي، کله د بل نه تپوس کوي، او دا هغه چا نه تپوس کوي چې هغه پنساری دی، هغه تش پټکې والے دی، اقول هو الحمد زده کړی دی. یا خدای ته دنیا دې خلکو تباہ کړه، نیم الله خطر ایمان ناغات سوی وی رستا رزق کی بس پرخی چی رزق حلا حرامی نو حدیث کے رادی چی انہ استجاب نو آقا جز نور پا غضب اخت کی اب اس حلال رزق گٹی دید پارا چی دما سوال قبول شی زکر چی اللہ زکر سوال نقبلی چی رزق حرام دے اب خود ابلیس سوالم قبول کرو چې علامه ته مهلت راکې وسوره مهلت ولا ورکو تر اول شپې له پورنده ورزق حلالو دا ټوله کاته خرابو نه. الله رب العزت وی چې انسان دا چې نه قبلېږي نو خوشاله شم، چې سوال کوي نو قبلېږي نو خوشاله شم، او ته په دې باندې وس نه پويږي په دنیا کې اخرت کې وی پوی شي بولي چې هغه الله تعالی ساتلی دي چې دلته ضرورت نشتا پارس باندې برابرې اسی رزق کې چې دا غواړم دا غواړم کور دشته دي رزق د تمې لاویږي پجاما او په لباس او په کار او په سامان باندې خو پوره مستاوس دنیا کې نور څه غواړي چې لاس دی چت کړی دي کله د فرضو نرسته کله سنت او استاد دې بدی شي چې دونه لاس اوچت نکړو. الله وی دا مې د اخرت لپاره جمع کړی، هغه زه د ضرورت ته دلته ضرورت نشته، دلته خو تاسو سره ما وعده کړی د رزق بدر کوم، عمر مې د لیکلې کلک دې کډیر دې ارسمې لیکلې نو سوال ته ساجد شو چ الله لیکل کړي نو ته بیا غوړې سلام د اخرت د پاره سوال کوا او د هغه د پاره تیارې کوا. نو چې کله قیامت شي الله به ته وی چې تا دې سوال کړو ها واخلا سوال قبول شوی دی چې الله کور جوړوما سرا سرشته نه الله به وی چې کور مې دل جوړ کړي زوتا هر څه برابر تر بوټونو تر زنجیرونو پورې تا د مال سوال کو، تا د اولاد سوال کو، هر څه ډیر دي دا مې دلزل ته جمع کړیو ته بیا وی چیرې کدا پلانې سوال مې نه قبول شوی نو خبره وا چې ما د الله نه سوال کړو چې زمازی انگلینڈ تلل شیا زماز او شکاروبار ناغا اللہ قبول کو نسوشو مالی صفحہ در آکڑا کدگا نوی قبول شو اوس را اللہ را کڑو نو دیر الوی فیدہ بوا نبی آو پاگا قبول شو سوالو نو پس خبائی رزو سخبرو مچی اللہ رب العزت مال جمع کول کئی والقناتویر المقند ورطی تی دل تا جمع کئی واللہ دلال تا جمع کول کئی کنا دا څومره چې ګوري دنیا کې تا ته یو سړی په نظر کې ډېر لوی بزرګ ډېر لوی زاهد او متقی او صوفي او ټول ورځ پیسې په چکر کې ګرځي ټول ورځ چیرګني تاسې یو خاونتي امامتی ته نه معلوم ناغه وو چې ولې ستاسو پلاني جمعه امام نه د فردوس جمعات امام نه خو لیروي کار خراب دی تا ته وی خلق نه دی معلوم استادانو عزت نشته وی کن نمایو کدا سی او خیمه متیه ته معلوم وی دا ټول پیسې په چکر کې ګرځي د دین په منځونو سکارشتانه په عبادت باندې سکارشتا دا دنیا محبت ته ښا نیره د دې سړی په آخرت کې سحالی چې هغه موږ استادو په نظر کې هغه عبادتونه کړی دي پابندې کړی دي په وخت باندې فکس وخت باندې بانګ او فکس وخت باندې په مصلی ناستو هغه ټول پیسو د پاره دینو الله وی من کان یرید الحا حیات الدنیا و زینتها سوک چی دنیا غواری و دنیا زیب و زینت و نمائش غواری خلق ورپسی کم کم زید تلی دی او دی پا دی خوش حالی گی پا کورونو کی پا دیوال کی میخون اٹاکوالی پا لینڈ باندی اب آگے کی درو پو امیلو نا چولی تم رو باغا دکان که نی گواری چی سوک دا کار کئی که نا دا ولی دا خلق و تخیی چه سمر ختمون شوی دی دا دین اوش ماره دا مال خلق را کردی دا علم دی دا امامتی دا پخ پلا امتبا و خلق امتبا که چه دا سپت لگی چه دا سری نیت دا سی دا دنیایی او دا اللہ رضا پکی نئی نو دا اگر بس عبادتی اصب اینیتی اصب تقوی اصب پرزگاری اصب اکتا پورتا کی گی او نور سوچ بیچر تبل پلت لیکا نا اخل قوزان لڈی اٹھے او کارو بارو ننی ولی دی تکہ او سلے چی دو بیت اللہ نوار سپا کیوشی معلوم راوڑی اکا نا کی بیا راځینو په خپل ځای باندې بل څوک زی یا رور بوزي نو زه دې راشي او کار نه خرابي کنه مې امامتی دا کنده لوی کارخانه ده یوازې پیسې نه دې کارسو ملاوي کله به در باندې یو سړی مې ربان شي هغه به یو استاد داخله ده لکومه ده حج او داخله وو کې او حج له بلار شي او خلق وای چې الله ډېر لوی فضل له پد باندې مونږ نشوتلې چې د کاروبارونو خواندان یو او دا یې ګوره د الله فضل کنا په سړی باندې الله فضل دی ته وای چې ستا خرچه و نشوا پیسې دې ونه لګی دا او حج دې وکنته د ذمہاره نه خلاص شوی عمرې له پکې زی نور ډیر کارونه پکې کیږي داخله کارخانه ده خپل چې دې دایره تاسو کران نه وزي او فارم ډکې نور څه پکې بیا کیږي نو چې زمونږ علما او دا حال له چریده هغه مونږه عبادت د الله رضا ده پاره نه ني نه پکې د الله خوف یې یره هیڅ نه بس تشدا دومره پابندی کړی دا الله سبحانه رضا ده پارا کولې نو ته په پټو سترګو جنتی وې لکه دې بندیانو چې څومره خیال ساتي ا دې چې څومره پابندی کوي دومره پابندی کنه چې دا یې پابنده اثر نن داده چې کوسو کې دا الله ده رضا ده پارا کوي او وړاندې رستو شي ناری وې یره دا استاد وې په وخت باندې مون ولې نه کوي پایا التزکن التپوخ کی کنه چکم دے پوخ منز کی نو التزا مونږ سره تنگه مونږ خدای جمعہ د دې لپاره جوړ کړی دی چې دې کې خالص د الله د رضا کار وشي اچي پویږي چې معمولی غون ته پکې د باندې رضا راضی او ریا راضی نو ځان ته ساتو ځان ساتو مونږه متنګوا د یو جمعہ ته چې په دې کې د الله عبادت په اخلاص سره کیږي دیکھے دا بندہ رضا نشتا دا اللہ رضا دا تو میں ربانی ہوکا چی کم پا لزین و آپا لزا ہمونگ مترنگوا پوئی گی نا دا دن نی خبر نا تا خبر نا دے غمولا خبر دے تو جی بدے پوئی گی نا می ورشا ته رسیدلې. دا ډیره ګرانه خبره ده. ډیر مخلوق پدې کې دغه سه مبهم پراته دي، مجمل پراته دي، پو انشو اجزان چې دین څه شی ده، د الله رضا څه شی ده. من کان یرید العزتا فلله العزت جميعا. الله وی سوک چا عزت غواړي، ما عزت الله وی ما سره ده، خلق سره نشتا. او کته دغه وې چې نا استاس خوړي عزت شو چې حج لتنوم دومره خلق ورپسې ایرپورټ تلاړ ګاډي و اچ بیا راته د ګاډو شمار نو څومره عزت مله وی دې ته عزت موای غوري. عزت هغه دې چې مخکې خلق ته وګورا اغیم دا حجونه عمرې کړې عبادتونه کړې دي، هغه ته وګورا څوک بنو خبر چې حج وکړې ونکو عمره وکړه یې ونکړه، بس لکه څنګه چې مانځل لړشي جمعه ته بیا واپس راشي، نظر سره څوک استقبال کوي اونې استدبار کوي خزیرا. ابی ابن کعب یو ځل د ډیر لری سفر نه راغلی و، نو خامخاج سړی راشي، نو په لارې کې یو چا سره ګړه بړه وکړه، نو بل راغی چرته تللی بل راغی، څلور پنځه تنه یو ځای شو. حضرت عمر رضی الله عنه را روانو پیدا سکی پیدا ابی ابن کعب راغلی، نو کوړی ولا را خلاص کړه. وی راغلی نو سچلو شتاست نه غنه جوړوي، تا دا غنی خبره ده. دومره اجازت نشته په دین کې. عزت دی ته وی چې ته مخ کې تاسو کوي چې دا عمل څنګه شوی، صحابه څنګه کړي، پیغمبر څنګه کړي، زبې پاغه نقشه باندې کومه، که خلک خپي او که خوشاله وي، ما ته دا الله رضا ګرانه ده. چې هغه ناراض شي نو ډیره ګرانه ده. خلقو خبا کې دل ایسی نه ده، خلقو په لږ شی باندې رضا کی، چې الله ناراض شي نو ډیره ګرانه ده. نن ته وګور دی دنیا ته داسې دي، زمونږ خو علما او تعاملان تسترګي چیر دی او کار کوي نو ابا د دیني کنه، چې هغه زمونږ نه پوښتنه ته پیمانه کوي او د عوامو نه په زیات رسم او رواج کوي، نو دا سنت بسو قیدا او دیل بسو راضی. الله وی عزت ما سره دی، که عزت هم پکاری نو الله وی زما خبره ومنه، زما پیغمبر سنت عمل کراوله. دی دنیا کې به هیڅ نه وي، ولیکن عزت وتا اوس آخرت کې ملاو شي. دا پرسم رواج نکیږي، دا دنیا په دې ریا او په نمایش او زیب و زینت نکیږي، دا پاتې دي. اقلمن سره هغه چې ظاهر ته نه ګوري د دنیا دې زیب و زینت ته، بلکې آخرت ته ګوري چې د الله رضا خو په دې نه حاصل دي، یو ته خلق خوشاله کو مبارک دی او سدی او سدی چې د الله رضا په کې کم ځای کې شوته. واخر دعوانا.